สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเจาะลึกแนวคิดสำคัญจากคำสอนของหลวงพ่อประโมทปาโมทโชนะครับในหัวข้อหลักของการดูจิตซึ่งเราก็เรียบเรียงมาจากธรรมบรรยายของท่าน ค่ะ เป้าหมายก็คืออยากจะทำความเข้าใจแก่นของการปฏิบัติจริงๆที่ไม่ใช่แค่ฟังเฉยๆแต่คือการอ่านจิตตนเองให้เป็น ใช่ค่ะ อย่างที่หลวงปู่ดูลย์อัตตุโลท่านเคยชี้แนะหลวงพ่อประโมทไว้ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลย ค่ะเป็นจุดเริ่มต้นเลย ท่านเล่าว่าฝึกพุทโธมาตั้งแต่อายุ7ขวบแต่พอเจอหลวงปู่ดูลย์เนี่ยคำสอนสั้นๆเนี่ยแหละโอ้โหเปิดทางเลย ใช่ค่ะคำเดียวเลย แล้วไอ้คำว่าอ่านจิตตนเองเนี่ยครับคือจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่ครับการปฏิบัติที่ถูกที่ไม่ใช่แบบที่เราอาจจะเข้าใจผิดกันไปมันควรเป็นยังไงครับ ค่ะคือจุดแรกเลยที่ต้องเคลียร์กันก่อนก็คือมันไม่ใช่การพยายามไปทำให้จิตสงบ อ๋อไม่ใช่การบังคับ ใช่ค่ะไม่ใช่การบังคับให้มันนิ่งให้มันว่างอย่างที่หลวงพ่อเองท่านก็เคยทำผิดมาช่วง3เดือนแรกที่ไปหาหลวงปู ่ครับผม หลักใหญ่ใจความที่หลวงปู่ดูลสอนก็คือว่าจิตเนี่ยเขามีธรรมชาติคิดนึกปรุงแต่งของเขาอยู่แล้วอันนั้นงานเขา เป็นเรื่องปกติของจิต เป็นเรื่องปกติเลยค่ะหน้าที่ของเราไม่ใช่ไปสู้กับความคิดไม่ใช่ไปพยายามทำให้มันหยุดคิดแต่คือการตามรู้ตามเห็นสภาพที่มันเป็นอยู่จริงๆ ตามรู้ตามเห็น ใช่ค่ะแบบเป็นกลางๆเลยไม่ต้องพยายามไปดัดแปลงแก้ไขอะไรมันเหมือนเราเป็นคนดูเฉยๆนะคะ เหมือนดูละครอยู ่ประมาณนั้นเลยค่ะวิธีการก็คือคอยรู้ทันเวลาจิตมันทำงานผ่านช่องทางต่างๆตาหูจมูกลิ้นกายใจ ทวารทั้ง6 ใช่ค่ะทวารทั้ง6พอตากระทบรูปปุ๊บใจเกิดชอบหรือไม่ชอบขึ้นมา ครับ ก็รู้ทันความรู้สึกนั้นไปหูได้ยินเสียงแล้วใจสุขหรือทุกข์ก็รู้ทันหรือพอมีสภาวะทางใจที่เป็นบุญเป็นกุศลหรือเป็นบาปอกุศลอย่างโลภโกรธหลงเกิดขึ้นก็แค่รู้ทันมัน อ๋อแค่รู ้แค่รู้ค่ะ พอพูดถึงเรื่องอารมณ์มีตัวอย่างที่หลวงพ่อเคยยกไว้น่าสนใจมากครับเรื่องความไม่เที่ยง ค่ะ อย่างคนกำลังเศร้าๆอกหักอยู่เนี่ยแต่พอมีเรื่องตื่นเต้นเฉพาะหน้าสมมติมีเสียงปืนดังและยิงกันมา ค่ะหัวเราะเล็กน้อย ความเศร้าหายไปไหนไม่รู้เลยหายแวบไปเลย จริงค่ะมันเปลี่ยนฉับพลันเลย หรือว่ารักใครมากๆกำลังอินเลิฟเลยพอเจอหน้าคนที่เกลียดปุ๊บความโกรธมาแทนที่ทันที ใช่เลยค่ะ มันแสดงว่าไอ้ความรู้สึกต่างๆเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดมันเกิดดับๆนะครับ ถูกต้องค่ะแล้วอารมณ์ที่มันวูบวาบเกิดดับพวกนั้นล่ะค่ะก็เป็นตัวอย่างของสิ่งที่เรียกว่าธรรมารมณ์ ธรรมารมณ ์ค่ะคืออารมณ์หรือสภาวะต่างๆที่เรารู้ได้ทางใจโดยตรงเลยนอกจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายคือมันกว้างมากนะคะทั้งความคิดความจำสัญญาเก่าๆความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆทั้งฝั่งดีคือกุศลฝั่งไม่ดีคืออกุศลอย่างโลภโกรธหลงหรือแม้แต่สภาวะของจิตเองเช่นความสงบหรือความฟุ้งซ่านที่เรียกว่าอุทธัจจะพวกนี้รู้ได้ทางใจหมดเลย อ๋อเข้าใจแล้วครับ ดังนั้นเนี่ยเวลาเรามาฝึกปฏิบัติเช่นนั่งสมาธิเดินจงกรมเป้าหมายจริงๆไม่ใช่การพยายามทำจิตให้สงบอย่างเดียวนะคะ ไม่ใช่แค่ให้ต้องนิ่งให้ได้ ไม่ใช่เลยค่ะแต่คือการรู้ทันสภาวะปัจจุบันของจิตตอนนั้นๆถ้ามันสงบก็รู้ว่าตอนนี้จิตสงบถ้ามันฟุ้งซ่านคือมีอุทัจจะก็รู้ฟุ้งซ่านหรือถ้ารำคาญใจที่มันฟุ้งซ่านอีกที่เรียกว่ากุกกุจจะเนี่ย ซ้อนไปอีกชั้น ใช่ค่ะก็ให้รู้ทันความรำคาญนั้นซ้อนไปอีกทีหนึ่ง โหตรงนี้แหละครับผมว่าแบบจุดที่น่าทึ่งมากเลยคือหลายคนอาจจะสงสัยเอ๊ะแล้วแค่ตามรู้ตามดูเฉยๆเนี่ย ค่ะ ไม่ได้ตั้งใจจะไปละกิเลสไม่ได้ไปสู้กับมันโดยตรงแล้วมันจะช่วยให้พวกความโกรธความอยากมันหายไปได้ยังไง นั่นสิคะ เหมือนมันขัดกับความรู้สึกที่เราอยากจะเข้าไปจัดการมันทันทีเลยนะครับ ใช่ค่ะนี่คือหัวใจสำคัญเลยที่หลวงพ่อเน้นย้ำมากๆค่ะคือกลไกมันเป็นอย่างนี้นะคะเมื่อเรามีสติคือความรู้ตัวเนี่ยรู้ทันสภาวะของกิเลส ที่มันกำลังเติร์ดสดๆร้อนๆเลยเช่นรู้ตัวว่ากำลังโกรธ ครับ หรือรู้ว่ามีความรู้สึกกำหนัดยินดีหรือราคะเกิดขึ้นในขณะที่สติรู้นั่นแหละ ในขณะที่รู้เลย ใช่ค่ะกิเลสตัวนั้นมันจะดับไปเองโดยอัตโนมัติเลยเราไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มไม่ต้องไปกดข่มไม่ต้องไปหาวิธีดับ oh. เหมือนเราอยู่ในห้องมืดๆแล้วเราเปิดไฟอะค่ะความมืดมันหายไปทันทีเลยไม่ต้องไปไล่กวาดความมืดออกไป แค่รู้ก็พอ แค่รู้ให้ถูกสภาวะค่ะ แล้วอย่างนี้เราเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยสิครับ ได้ตลอดเวลาเลยค่ะอย่างเช่นขับรถอยู่ดีๆโดนปาดหน้าปรี๊ดเนี่ย ครับ ประจำเลยครับ แทนที่เราจะส่งใจไปด่ารถคันนั้นหรือคนขับเนี่ยให้เรารีบรู้ทันใจเราที่กำลังโกรธปรีดขึ้นมานี่แหละ ดูที่ใจเราเอง ใช่ค่ะหรือได้ยินเพลงเก่าๆแววมาแล้วความคิดถึงเรื่องเก่าๆมันผุดขึ้นมา ครับ แทนที่จะไหลตามความคิดนั้นไปก็ให้รู้ทันใจที่กำลังหลงไปคิดณขณะนั้นเลย รู้ทันความคิดที่มันพาไป รู้ทันตัวจิตที่มันหลงไปค่ะ ขอขยายความเรื่องอารมณ์ที่ชอบกับไม่ชอบหน่อยได้ไหมครับที่เรียกว่าอิทธารมณ์กับอนิทธารม ณ์อ๋อได้เลยค่ะอิทธารมณ์ก็คืออารมณ์ที่น่าพอใจอนิทธารมณ์ก็คืออารมณ์ที่ไม่น่าพอใจซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอย่างกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นรูปสวยรูปไม่สวยมันเป็นเรื่องความชอบส่วนตัวนะ แล้วแต่คนชอบ ใช่ค่ะไม่ใช่คุณสมบัติจริงๆของสิ่งนั้นเลยอย่างทุเรียนเนี่ยชัดเลย ใช่เลยครับ บางคนว่าหอมมากบางคนบอกเหม็นจนทนไม่ไหว ครับ ทีนี้พอใจเราไปเจอกับสิ่งที่ชอบใจหรืออิทธารมณ์เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเกิดราคะคือความติดใจอยากได้พอไปเจอสิ่งที่ไม่ชอบใจหรืออนิทธารมณ์ก็มักจะเกิดโทสะคือความขัดเคืองไม่พอใจอยากผลักไส มันเป็นปฏิกิริยาอัตโนมัติเลยนะครับ ใช่ค่ะมันเป็นวงจรเลยคือเริ่มจากผัสสะการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วมันก็จะนำไปสู่เวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉย ครับ จากนั้นกิเลสเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความชอบราคะหรือความไม่ชอบโทสะมันมักจะแทรกเข้ามาเร็วมากแล้วก็เกิดเป็นตัณหาคือความอยากได้สิ่งนั้นหรืออยากให้สิ่งนั้นมันหมดไป วนไปเรื่อยๆ ใช่ค่ะการที่เรามีสติรู้ทันโดยเฉพาะรู้ทันที่เวทนาหรือรู้ทันกิเลส ที่มันเพิ่งเกิดแวบขึ้นมาเนี่ยมันจะช่วยตัดวงจรนี้ได ้อ๋อตัดตั้งแต่ต้นเต้นทางเลย ใช่ค่ะไม่ให้มันไหลต่อไปเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โต สรุปแล้วนะครับเหมือนกับว่าแก่นของการดูจิตจริงๆก็คือการมีสติรู้เท่าทันการทำงานของใจเราเอง ใช่เลยค่ะ ทั้งความคิดความรู้สึกปฏิกิริยาต่างๆที่มันผุดขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องไปตัดสินว่าดีไม่ดีถูกผิด ไม่ต้องตัดสินไม่ต้องแทรกแซง ไม่ต้องพยายามก็ไปเปลี่ยนอะไรมันแค่เป็นผู้รู้ผู้ดูตามที่มันเป็นไปจริงๆในแต่ละขณะ ถูกต้องค่ะรู้เฉย ๆซึ่งพอทำแบบนี้ไปเรื่อยๆมันก็จะค่อยๆนำไปสู่ความเข้าใจตัวเองที่ลึกซึ้งขึ้น ค่ะ แล้วก็ทำให้เราเป็นอิสระจากไอ้รูปแบบปฏิกิริยาเดิมๆที่เราเคยทำไปแบบไม่รู้ตัวได้ ใช่เลยค่ะผลที่ได้คือความเป็นอิสระนี่แหละค่ะหลวงปู่ดูลย์เคยให้ข้อคิดไว้น่าสนใจนะคะท่านบอกว่าการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติ โอ้คมมากครับ ค่ะบางทีความท้าทายจริงๆอาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่าการดูจิตมันซับซ้อนหรือยากเย็นอะไรนะคะแต่อาจจะอยู่ที่การระลึกหรือการฉุกคิดที่จะหันกลับมาดูใจตัวเองเนี่ยแหละทำกลางเรื่องวุ่นๆในชีวิตประจำวันของเรามากกว่า การนึกขึ้นมาได้ว่าจะดูนี่แหละที่ยาก ใช่ค่ะการระลึกได้เนี่ยแหละสำคัญก็อยากจะฝากเป็นการบ้านทางใจเล็กๆให้ลองไปสังเกตกันดูนะคะว่าในวันต่อๆไปเนี่ยจะมีสักกี่ครั้งที่เราสามารถเป็นแค่ผู้สังเกตที่เห็นปฏิกิริยาของใจตัวเองเกิดขึ้นโดยไม่เผลอไหลตามไม่ถูกมันลากหรือชักจูงให้เป็นไปตามนั้น แค่เห็นโดยไม่เข้าไปเป็น ใช่ค่ะลองสังเกตดูว่าความรู้สึกตอนที่แค่เห็นโดยไม่เข้าไปเป็นเนี่ยมันให้ความรู้สึกอย่างไรมันต่างจากเดิมไหมอันนี้น่าสนใจมากๆค่ะ ครับผมน่าสนใจมากครับต้องลองไปสังเกตดูขอบคุณมากครับวันนี ้ยินดีค่ะ